گل‌های تازه، برنامه شماره 155، با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی. شعر و آهنگ محلی بختیاری، تنظیم برای ارکستر از فریدون شهبازیان، گوینده سرور پاکنشان، صدا برداران ایرج فهیمی و ایرج حقیقی. شو دراز و مه بلند، دل نگیره جا، یار مو چی برگ گل خسیده تنها. عزیزم سوزه، شیرینم سوزه، دست به دستمالم نزن، دلم میلرزه. شو دراز و مه بلند، دل نگیره جا، یار مو چی برگ گل خسیده تنها. عزیزم سوزه، شیرینم سوزه، دست به دستمالم نزن، دلم میلرزه. آسمون کارم مدار، یارم بیداره. مو میرم بوسش کنم، ارخین بباره. عزیزم سوزه، شیرینم سوزه، دست به دستمالم نزن، دلم میلرزه. مامیرم بوسش کنم، سوزم سوزم شیرینم سوزم دست به دست مارو نزم دلم میلرزه عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دستمالم نزن دلم میلرزه هر کش غنم و گلی یرسن چی گلی پش بور ببر فصل بهاری عزیزو سوزه شیرنم سوزه دست به دست مالو بزن دلو میره عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دست مالم نزن دلم تا ببینی که عمرم رخ نبنه سنگ کنه. دل چی عزیزم سوزی شیرینم سوزی دست به دست مالم نزن دلو میلرزی. عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دستمالم نزن دلم میلرزه. ای خدا من سری سزیره عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دست مالو نزد دلو میدم Thank you. شد راز و مه بلند دل گیر جان یارم چی برگ گل خوش بدیت عزیزم سوزی شیرینم سوزی دست به دست مالم نزن دلم هر که عشق نوگلی ور سر نداره چی گل پژمرده در فصل بهاره. عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دستمالم نزن دلم میلرزه. ای خدا بالای سری سی زیر پا کن، درد بی درمون مو دیگه دوا کن. عزیزم سوزه شیرینم سوزه دست به دستمالم نزن دلم میلرزه. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 155 بود که با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در بیات اصفهان اجرا شد.